الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. دا د منافقانو خباثت ذکر کوي دا وخت چې کله نبی علیہ السلام واپس راځي د تبوک نه په لارې کې او تدا وحی کی چې کله تلال شي مدینه ته واپس نو دا منافقان ورازي او دا سه دروغ بانی با کئی عذرون و پیش کئی او سوگندون و کئی چمونگ تا دیر زیاد تکلیفو اڈیر خپوی چمونگ پاتشیوی استانا اتبو تووائی چی بانی مکوئی مونگ استادو پا خبرو باند یقین نکو نکا غیداوی چولی تاسو خبری از مونگ دا حالنا اللہ رب العزتوی چنا و توائی چی مونگ غیبدان نیو و اللہ خبر کریو مونگ تا وحی کرده دا پلاری بانده چه دا منافقان دا روغ جندی دا دیس و سی و عذر نشتا ده بلکه دا روغ وائی زکا دی پا خبر بانده تصدیق مکوه یقین مکوه دا اول وحی وان چه پلاری کشی وان ابی آور پسی با دویم ذکر کئی يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم دروغ باني أو عذرون بكي تاسو تا كلاچ تاسو واپس شديتا إذا رجعتم إليهم أغي خديتا نو واپس كدل مدينة كي نور خلقو صحیح خلقو مومنان و مسلمانان اغیطا واپس کے دو. قرآن کریم و اذا رجعتم الیم ذکر جذیب و مخل راضی کنا اول وستاس و نظر پذیبان دی لگی دا دخپل صفائی دا پارا او دخپل ذان نما لامتیال ریکولو د پار ورازی اولمبیا وستا استرګي پدی باندې لګي اذا رجعت ملهم کله چې واپس شې دي تا دی واکه سي خبرې کوي او زور نه وکي څنګه چې ته روان وې او هغه وخت کې راغلی نو دا سي چې واپس راشي نو بیا ودی راځي قل لا تعتذروا وای وتا چې باندې مکوي بس اسی عذرونه مې پېښ کوي لن نؤمن لکم مونږ چې یقین نکو باور نکو ستاسو په خبرو باندې لن نؤمن لغوی معنا ده چې غیظ تصدیق وي کله چې دا تدین رستو لام راشی پاگی سر متعددیشی نو دی لغوی مانائی لن نومن لکم ومانت بمؤمن لنا رون دی یوسف علیہ السلام وی پلارتا تو ایزا مون پا خبر یقین نکے خو دغا دمخ کتیر شو یؤمن باللہ و یؤمن للمومنین تا پیغمبر تصدیق کئی خدا اللہ پا خبر آو دا مومنان مدل تمانا لغوی دا اگه ایمان شرعی نده مراد اگه سرا سلہ نرازی منچری یقین نکو او باور نکو استادو پا خبرو باندی ندانه چگنی منگا غیب دانیو استادو دا حالاتو نخبریو نا قد نبأنا الله من اخباركم یقینا چلا خبر کړیو مونږه تاسو د حالاتونه او پیغمبر ته والله وحب وحبان دي وحی کولا او خبرو به کنه من اخباركم دا زګی چې دا چا شک پیدا نشي ایا خوای چې داوی ذهن غلط جوړ شوی هغه با خپل عقیده خامخ ځان سره ساتيخه وسير الله عملکم ورسوله او زردا چله ویني ستاسو عملونه او پیغمبر د الله سین دې وکړو کمال لپاره دی چې دا خبره یقیني ده چې الله ستاسو عملونه ویني او پیغمبر ویني بریلیانو یو ګوره کنه الله او پیغمبر دواړه غیب دان دی وي دی نه مني دا غي دا تحریف په قران کې دا غي عزت څه تحریف کې کلب عام خاص کی کلب خاص عام کی او دلته کې مراد د عملکم نه خاص عمل له چې د امر کې بیان نو شو د منافقانو په دې صورت کې کنا په دروغ او سوګندونه کول دروغ او عذرونه پیش کول څومره قباحتونه ادا سید اللہ سره پیغمبر سره په وعده کې خلاف ورزی کول دا ښکار عملونه دي کنه دا څه مراد دي دلته د غیب خبره نشته دلته خاص عملونه مرادونه غي عام کړو چې بس خبره د منافقانو شروع ده او خطاب اغي سره ده چی اقنن اللہ وینی استاسو کارونا اے منافقانو او پیغمبریم وینی چتاو سکوین منافقانو باس دے اغیر آلنو عام یک چنا سنگ چی اللہ وینی دا امت عملونا نو پیغمبرم وینی دا امت عملونا بی بیا بزگا قیامت کی پی گواہی کئی خوا ظلماتم بعضو آفوق بعضو دا غیا قدین دا تحریف دی لکه څنګه چې مخکې سوره بقره کې چې علم کما لم تکون تعلم التخاص علم مرادو د دین او د شریعت د قران او سنت غی عام کما کان او ما یکون ته جوړ کړو دا رضی عزت څخه دا تحریفات تی وسم قرآن کې کئی معنوی انور سوکنام دا حری پگڑی والا بلرست الزامی جواب را روان دے 105 کے چغی کے اللہ وی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مومنانِ وَسَرَ عُمَّرْ گَرِكْرُو اللہ وینی استاسو عملونا و کارونا و پیغمبری امینی و مومنان نو بیا مومنان ام غیب دان شو بیا اللہ و پیغمبر و مومنان طولیو شیشو فدی صفت کچھ غیب دان دی خو د قران دا معجزه ده چې کله یو ځای کې باطل پرست د ځان لپاره څه دلیل ګوري کنه هغه ځای کې الله مخکې ورستو رد کی جواره دا ځای کې دی خپل شیطانی کوي خو خیال کوي ګوره مخکې اومې چې قد نبأنا الله خبر کړی یو غیب دان نه یو رستو مې ثم تردون الى عالم الغيب والشهادتهم دا هو الله دی یوازې چې دار سره خبر دی ښا بیا وتا سو واپس کړي شي آزاد تا چې هغه پويږي په هر سبان دی کپټ او پنا دی د نظر نه د مخلوق نه او کخکار دی دا هغه صفت دی عالم الغیب صرف الله دی ښا بغیر داغ نه هیڅوک غیب دان نه دی نه ملائکه او نه انبیاء او نه اولیاء دا صفت الوهیت دی کنه چې ته بغیر د الله نه بل چاته غیب دان وې نو شرک نور څه ته وي الله سره دی په صفت کې خلق شریک کو کنه کارسو کی وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر وکی تاسو پا عمل چی تاسو کاؤ سمانا والدین دی خبر دخ پل عمل نا هر بنده دخ پل عمل نا خبر دی چکڑے دی نا دا عمل نا خبر دی و دا حقیقت نا نا دی خبر چی دا عمل زمان صحیح دی او که غلط دی قبول دی او که قبول نه دی دین یو الله خبر دی ها ترځي چې حدیث کی راضی ملائکه تبوم اکرام الکاتبین تبوم پته نه دی بازه عملونه ها او غیبا د بازه خلق په اعمال باندې حکومان کوي چې دا خو عمل من که اللہ رب العزت بہت آغاز ہے کہ داغی نقصانات اخی کنا چیزی نیتو نا خرابو دا عملو نزکا نا قبلی خوا حقیقت باندے اللہ پوئی گی زکا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او دا قیامت واقعاتو کے دا دیر ناشنا دا او دیر تعجب دا خوا چډیر خلق وای چې هغه یو پته مې د خپل عملونو او چې لامو له اوس هغه خپل عملونو د خپل کوششونو د خپل خوارو بدل راکې کنه چې مونږ کوم عبادتونه کړی دي مالی او بدنی او حال دا چې اللہ رب العزت فیصلہ کینو وبدالہم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون خبر بولتا شی تاکی چی کم کمانو اب غلط شی عملونو اٹول برباد شی حبا منصورا ویخا دا مطلب دے فیونبیوکم کی خوا تا دو خبر نئے تا عملونو پتمئے انور تپو سم ندے کڑے چی دا عمل زکوم دا په هغه طریقه ده چې قبليږي او کنه ندی څه چوي چې ګور عمل په سنت کوا نو قبليږي به پی په سنت څو کول شي مونږ نوې پیغمبران جوړه مونږ په سنت عمل چر نو به کیسه لوي چې په سنت نشو کول نو ځان کړه سي قرآن خو بار بار وی لیبلوکم ایوکم احسن و عملا اللہ امتحان دا دید پارا کئی چیتا تو کم یو خیستا عمل والی احسن عمل عمل دا سنتی کنخا خبر وکی تا سو پاگی چوی تا سو عمل کون کی بس لگیاوی زورم جوڑ کلیو نفلو نو توبا توبا بیشمار رکاتو نو دلې زور ورکړې ښا او ځان سره ايماو نور خلق بدنامي ښا په خپل سکه پاره خلق باندې هم دا ګمان کوي چې موږ چې سکون داږي کړی دي کنه سي کړی ایما بواني پر رحمت الله لیوا د شپې زر رکعات نفل کول کنه هو پیل کاغه په سنت عمل نه کاو کنه پیغمبر سور کا تکړیو هغه درو پور نه کی چې زر رکعات کړیو او خو اته یا لاسو د دینه خوځیت نه کړی کنه چې د کور باندې وي حضرت عائشه صدیقه چې نه په روزه کې نه په کوجه کې نبی علیہ السلام دا تو رکعات نو سیوانو کړی بخاری کی راضی ټول نو یې سلور رکعات به کول سلور نیت به تاړو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يروي تپوس مکوا داغه د حسن او د طول چډیر وګدبې کول او ډیر خاصه به کول سلور سلور ابیا به اور پسې درې رکعات وی تر وکړو نو امام ابو حنیفه سنت خلاف کا استادو په شان ته بل زار چیرو زر رکعات نفل اول خو هر شپه دوم روک دنی تا خو په جمعې کې باز شپې چاډې روک دی کنه اداږي چې خلقو حساب کړل نو چې وسړې په پینځمین ټکی تر کا تکي نوم دې په ټوله شپه کې زر رکعات نشي کولې نو د امام ابو حنیفه داسې منځو زمکه بویولا کتا کېدا پورتا کېدا دا وګورا سمره بدګمانی ده په نيتره ايماوړو حال نه معلوم نو چې دا غي مون څنګه دا غي عبادت اگر څوک پکې لاوي وي سلوي ښکاله نماز ختن په اوس باندې ته سار مونږ کړه ها نو ولې نه وي اوس نو خو کنه وبنوي دا ایمو خوشان داده او دا صحابو دا تابعینو چگی با هر منزل نوی او دست کهو پو طولش پا دا کالی مرتیرش ونو پا غزور او دست بانده بیا دا اس خبر دا ادی که دا سور سنتو خلاف راگه پیغمبر خدا سے ندی کری احادیث بانده پویی گی بانده نسو آئی چې دا سم په اړه کې څومره بحث او تفصیل لیکه دا ټول دروغ دي ځان لپاره دلیل نه پېښ کیه او هم غلط دا دویمه وحی چې په لارې شوی و سيحلفون بالله لكم زردا چې قسمونه وکي دي فالله بانده تاسو تا اذن قلبتم الهم کلاچه واپس شدیتا دا سل قسمونه کئی لتو عرضو عنهم چه تاسو مخواره اید دید ملامتیانا او دا منافقان دیلو کوری زان تا عزت منوی کنا نموازس سره خو زان دیر بچ کئی دا ملامتیانا او ایچ پا خلقو کئی سپک نشما ملامت نشما نو زیده پار قسمونه کئی چه تاسوی ملامت نکه کنه چوی بیخوندو رانلے کنه تبوکتا تاسو مزانت مسلمانانو آئے نداسو اتمو آئے چه زیده پار قسمونه کئی نو پا آرزو آنهم ایسو اتمو آئے مختی نوارو ایدو خبری و سرمکو آئے قرطبی وی لا تکلیموهم لا تجالسوهم اړو کې نه اوسره ما خبرې اوسره ما کوي بس خلق خونه دي ولینم رجسن دا پلیتان دي کنه سورة توبه په دې ممتاز د نورو سوراتونو نه د دې د امتیاز ډیر وږي خدام پګشته دي چې د منافقان یې داسې کړی دي کنه د باندې نه سپکړي او مشرکانم ځکه مخکې د مشرکینو په حق کثیر شو چې انما المشرکون نجسون او دغه سې د منافقانو په حق کې وی چې انما مرجسون دواړو کې فرق څوک دا کوي چې نجس هغه ته وایي چې نجاست ښکاری بس پاک وتا وسره تیرې دی نه شي بوی کوي اره چې هغه ته وایي چې بوی یې پټي پلیسی دا خو بوی یې پټته کنه نو ځکه د منافقانو سره رجې سوی چې دې منافقت خو پټته کنه کار خودی کلمه ام وای من زنم کوي او لا اله او ډیر سپینې سپینې یامیا غون دی داس په لیکن هغه خبحثت پکې پټته کنه ها ریز دې ته ذکر ریج سوې ها چې بوی نه کوي او په لیزی بغړې رضایت ده ده حمل کړې تعویل تساجت ته اگر کوم مفسرین د خپل علم نه مجبور دي نو انم زو رج سن داسې پکارو موږ زو تساجت قرآن چې داسې حمل کړي داسې خلق کنه ها او دا د ډېر مبالغې د وژن چې دا پلیتان دي پلیتی دا فما وام جهنم او زید دی جهنم دی جزام بما کانو یکسبون دی لو بدل ورکول شي دو جدا غی عملنا چی دی کڑے دی چیو جزاونا جزام دا سزا با دی لو ورکول شی جهنم دا خپلو عملو نو پو جبان دی خوا اللہ زیادتی نو کئی چابان دی یو مقام ذکر شو دا اعراض نلله حکم کوي اجازه ته وکړي چې خیر زمخت واړه یې ها اړوي مملامت کوي اوس مقام د رضا ذکر کوي نو الله منع کوي چې نه نه نه رضای نشته ها نه ته رضا کیږه مونږ ته تاسو رضا کیږه د رضای اجازه نشته اما خړول خیر ده یحلفون لکم سوګندونه کوي تاسو ته اسمونه کی تاسو ته ولې خوان د خواغس کنه سوګندونو خو یو ځل کار وکړه چې لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ذی له خوان ورکو ذی بیا قسمونه کی لتعرضوا عنهم چې تاسو ته رضا شئ الله وینا فین ترضوا عنهم فین الله لا يرضى عن القوم الفاسقين که تاسو ته رضا شئ پله عزت نه رضا کیږم نو مومنان چې رضا سي کار کو چې الله رب العزت د خپل طرف نه وای کنه چې زه هونه ایم رضا تاسو خو خا نه غیبت ول رضا کیږه ا دې وی وی د الله رضا د بنده پر رضا کیږه نو غزا بنده ده دا خواس خامخا جدائش تده کنه اگه جدا بندیان دی اگه نیکان بندیان دی چه تاغی سر احسانو که دلاله رضا ده پارا اگه دان لده دا خو منافقان دی منگویلیو چه قرآن کل خاص خاص احکام ذکر که اگه که عموم نی دا طول ده منافقانو باس ده خواه ملوی قسمونه کی تاسو ته چې رضا شې تاسو د دین په انتر ځوانم که تاسو ته رضا شوې ان یې راوړې دي هغه څه چې ته رضا کی ان شک د پار راځي او کله د محال پار راځي دا ډېره محال خبره چې تاسو ته رضا شې یقینا الله نه رضا کی د قوم فاسقانو نه ا الاعراب وشد كفرا ونفاقا دي کې خو اکثر دغو کنه وجاء المعذرون من الاعراب هغه ویلو چې اکثریت په دې کې دغه باندو او د کلو خلقو هغه ډیر راتله او د عذرونو به پیش کول حضرت تعالی رب العزت تغی تقسیم کو الاعراب کی الف لام احدیدی ټول اعراب ته ندی مراد خاص دغه رستو بیا بازی دی دغی صفت کوي ښا دغه باندې چان چرازی او عذرونه کوي او دروغ وایي او سوګندونه کوي اشد کفر و نفاقا دی ډیر سخت دی په کفر کې مو په منافقت کې هم اوجه صدا د کفر د سخوالی سوجه ده الله وی زغه وجه ده چې د قران نبیارته دی بس کوم خلق چې د قران نبیارته نو د غی کفر او منافقت سختی کنه دا قرآن سره په ضرورونو کې رڼا راځي علم راځي او سختی تن لري کی کنه ادي چې دین او اجدرو دی ډیر لایق دی او ډیر نیز دی دی الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله نیز دی دی خبره تا چې نه پويږي پا احکامو پا حدودو او پا اصولو او قوانینو او ضوابطو داغی کتاب بانده چا اللہ نازل کرده پا خپل پیغمبر دا قرآن خو اصول لی کنه ادی پا غیر نپوی دا یواز دی ندی زکا دی خو تینا دا جوڑا کرده زان لکنه چ العلم فی الامصار والجهل فی القران غوری ذخاریو کی چوس ندی وئی وی علم په خارونو کې ده او جهل په باندو کې ده نه دا څه قران خبره خونه ده په خارونو کې دا څه شته ده جاهی دغه باندو والے نسخ جاهلان دي دا قران په اصول پویږي زکه هو هدایت نکیږي داسې خلقو ته ته قران ډیر بنیادی اصول لکه یو دا دی چې قران د چا په ذات باندې حکم نکوي لانی بلکې هغه په عملونو باندې چې چا کې دا عملی چا کې دا صفتی چا کې دا اخلاقی نو دا هغه حکم دا دی بس دي اصول نو نه دي خبر نو دي په ذواتو باندې اکثر حکم کوي ښا نمونه اخلي داسې بل دا اصول دی او دا خو هغه اصول فقه کې هم راځي چې العبرتو لعموم الالفاظ اعتبار دی لري لا لخصوص المورد ټول دا وي ښا چې ته الفاظو ته ګورې الفاظو کې عموم دی نا بتو عام استعمال ہے ادی تبن گوری چدا دا چا پا حق کراغلے دا پا سکی نازل شوئے نا نا ادھا دیرو خلقو دا جہل دا دید وجہ نا دیکھا پیغی آیاتونا خاص کئی پاغی مورد پوری او پاغی محل پوری جکم دے کے نازل شوئی او حال دا دے چی اصول دا سا دیر اصول دید قرآن نو کاغه په خارونو کې د خوچه دي اصول نه نه خبر نو اشد کفر او نفاقن کې برازي کنه یو خدای زمانی او چې بخاری کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې الفخر والخلاو فی الفدادین دا فخر او لویه تکبر په غریمارو کې ده غریمار څوک دي هغه خوانو سره چې کار دي اهل الوبر روخانو دا خلق چی کن لوی لوی آوازو نیرشتی سنگ چی اغا اخل برریگی آواز کی دیم دا صفت دا دین دیخا او سکینتو بیال الغنم او کم چی خلق گڑی بیزی ساتی نواغی کی سکون دے تسلی دا صبر او تحمل لے زکا د وړو کی مال سره تعلق لینو کنه بل د انبیا او د مال او هر پیغمبر وی ګډي بيزي سرولې دي کنه حدیث کې راځي صحابه کرام یې مونږ یو ځل تلیو بارنو یو ونه د شجرۃ العراق وتوی مسواکه ونه د مسواکونه زاغی دي کنه او محدثین وی چې موږ د دې مسواک به استعماله تاسو مرکه د مسواک صفاتونه راغلي دي او بیان شوی دي نو دغه مسواک کوي بل نه مسواک یې ونه نو هغه په موسم باندې وړي وړي دانی کوي لکه د کاروس کو په شانتي دوی موږ لړو دغه سیو ونه و دانی کړي نبی له سلامو ته وی چی یہ کالی کالی میٹی ہے دا توری توری خورائیں دا خوکی دی کنا نی مونگوی چی تا دا دینام خبر ہے دا دین خواہ سو خبری چی گڑی بھی دی سرولی ناوی ولمانی سرولی ہر پیغمبر دا سی او پیغمبر نشتا دی نو یہ سختی پداغی خلقو کی دا چی دو خانو سر پراتی او اکثر اعرابی کنا خواہ اللاوی دا خاص باندې چیان چې دی ډیر سخت دی په کفر او په نفاق کې او ډیر لایق دی چې په انشي په حدودو دا غي قران چې الله نازل کړي په خپل پیغمبر باندې الله علیم حکیم الله پوری پارس باندې او دا الله په هر یو کار کې حکمت وی یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیهم دروغ بانی عذرون بکی تاستا کلچ واپس شے دیتا قل لا تعتذرو او آیا چی بانی مکوئے دروغ موائے لن نؤمن لکم منچری باور نکو استاسو بخبر ولی قد نبعنا اللہ من اخبارکم یقیناً چې الله خبر کړی استاسو د حالاتو نه په لارې باندې تبوک په لارې باندې الله مونږ ته وحی وکړه او سیر الله عملکم ورسوله او راتلون کې وخت کې الله به ویني کنا الله ګور استاسو کارونه ته ټیک ده که استاسو عمل کې بدلی را لتوبې هم ویسته او کنه لکه ډېر پکې مسلمانان شو او د نفاق دا کارونه پرې هوځو او اخلاص هم پیدا کنو ډېر لوی کامیابی ده ویني الله ستاسو کارونه چې کوي او پیغمبروم ویني ځکه خدا چانه پټ ندي کنه کار کارونه دي ثم تردونا بیا به واپس کړی شي ال عالم الغیب والشهادتی هغه ذات ته چه اغا غیب دانده عالم الغیب صرف اللہ ده پوئی گی پاغا سوچ ده مخلوق نه پنا دی او پاغا سوچ اخکار دی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر بکی اللہ تاسو فحقیقت داغ عمل چه تاسو کاو چه قبول شوی ده او کنه ده عمل استاسو ده خوشاله دی او کده خفقان دی د ثوابونو دی کده عذابونو دی دینه څوک نه دی خبر خا سیحلفون بالله لکم هغه دوی موحی الله ی زردا چې قسمونه بکی په الله باندې تاسو ته ځن قلبتم الیم کله چې تاسو واپس را شهدیتا لتعرضوا عنهم د دې لپاره چې تاسو ته مخ واړوي او ملامت کوي یا نه ازورونه وطن کوي اخو پیغمبر ته الله ویلو چې وغلظ علیهم کنه ناغه کو تاسو کول نو ولیکن تاسو ته مکه وای ها فاعرضوا عن مقواله الذين انهم رجسن دا پلیتان خلق دي منافقان کار یو شانتی دی او پزړ کې بل شانتی دی وما وام جهنم او زید دی همیشه جهنم دی جزام بما کانو یکسبون دا بدیل سزا ورکول شي دا عمل نو چکړی دی کانو یکسبون استمراری عملو توبه خو ته نهسته کنه بل مقام یحلفون لکم لترضوا عنهم پن دی واغستون دا دے کیا باللہی و سرومنوی قسمونکی تاستا پا اللہ بان چی رضا شید دینا لتر دوانوم چی رضا شید دینا چی ایرہ بس اس خبرنا یہ تیرہ باقی روزگار نا فین تر دوانوم اللہوی کتاستن رضا شوئے فین اللہ لا ارضان القوم الفاسقین الله نرضا کیږي رضا سي قوم فاسقانو کافرانو منافقانو نه هغه جدا خلک دي چې الله ته نرضا دي ښا ارستو براشي دغه جدا مستقل باب دي ښا اصحابه کرام دي الاعراب واشد کفر و نفاقا دغه بندواله خلق چي دي دی ډیر سخت دی په کفر کې او په منافقت کې هم یې تفسیر کا کفر څه شي دا نفاق دی کنه کو په خلی کلمه وای او دل کې ځینی نه کفر دی واجدرو او ډیر نږدې دی الله یعلم حدود زمان ذل الله علی رسولی چنه پویږي په حدود او په احکام داغی کتاب چلا نازل کرده ده پخپل پیغمبر بانده دی دیر بیرت دی ده قرآن ما نو دی خبر نو دکا کفریم سخت ده قرآن خورانا ده چرانی دی کیگی و تن تیار بدن لری کیگی اچه بیرتش نو کفر و نفاق بسختی اللہ علیم حکیم اللہ پویگی پارس بانده د ظاهر او باطن نه خبر دیم خو ته معلوم دی منافقان ولیکن مختی ولی حکیم بس ده حکمت چې رسو ته وایې ماو ای بار سچی نور د زړه تعلق وزي سره نه ساتي ښا رزیکم د الله ډیر لوی حکمت چې خلق اعتراض نه کی وګور خپل مرګري وجنی او قتلې واخ